الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة سورة حاقة سورة قلم کے اندر مضمون تھا کہ اس توحید کے مسئلہ کو بیان کرنا ہے, سستی نہیں کرنی, نرمی نہیں کرنی. مشرک چاہیں گے کہ تم نرم ہو جاؤ, نرم نہیں ہونا ہے, مسئلے کو گرم رکھنا ہے, مسئلے کو آئے مشرک سڑسوں نے انہوں ساڑی رکھنا ہے, سمجھے, مشرک جلیں گے ان کو جلائے رکھنا ہے, مشرک انو جلانا بھی ثواب ہے, مشرک جتنا سڑنا ان اور سوڑو, یہ اللہ کا دشمن ہے, نبی کا دشمن ہے, پیغمبروں کا دشمن ہے. توحید بیان کرو, توحید کے بیان کے ساتھ ان کو جلاؤ, نرمی نہ کرو. اب اس سورت الحاقہ اس میں نہ ماننے والے کے لیے, جو اس مسئلہ توحید کو نہیں مانتے, نہ ماننے والوں کے لیے اللہ پاک تخفیفات کو بیان فرمائے گا, تخفیفات دنیاویہ و اخرویہ. تخفیفات آئیں گی, جو نہیں مانتا اس کو یہ سزا, دنیا میں یہ سزا, آخرت میں یہ سزا. اللہ پاک یوں تخفیفات ذکر کرتا ہے. خلاصہ, اس صورت میں اللہ پاک تخفیف کے پانچ نمونے ذکر فرمائیں گے, تخفیف کے پانچ نمونے. حقانیت وحی پر استدلال, اور اخیر میں دعوی صورت آئے گا. چلو جی, الحاقہ, الآفت الحاقہ, حاقہ حق کا یہ حقوں سے ثابت ہونے والی صفت کا صیغہ ہے, موصوف معذوف الحافہ, آنے والی مصیبت. ملحاقہ, آپ کو کیا پتا آنے والی مصیبت کون سی ہے. وما ادراک ملحاقہ, آپ کو کیا پتا آنے والی مصیبت کون سی ہے. یہ استفہام ہے, استفہام, استفامات تحویلیہ, ہولناکی پیدا کرنے کے لیے استفہام کیا گیا ہے, ہولناکی پیدا کرنے کے لیے. کذب سمود, تخفیف دنیاوی کا نمونہ اول, عاد نمونہ ثانی, دو نمونے یہ اکٹھے ساتھ آ رہے ہیں. تکذیب کی قوم سمود نے اور قوم عاد نے, بالقارعہ, اس قیامت کی جو دلوں کو کھڑکڑا دینے والی ہے, کھٹکھٹا دینے والی ہے. قیامت کے منکر بنے, قیامت کے منکر بنے. فاما ثمود فاولکوا بالطاغیہ, قوم ثمود وہ تو ہلاک کیے گئے, بالطاغیہ, بصوت شدید, سخت آواز کے ساتھ, چیخ کے ساتھ. فاولکوا سمرائے تکذیب, جب کذبہ تو انہوں نے تکذیب کی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, ہلاک کیے گئے سخت آواز کے ساتھ. وَأَمَّا سمود, وَأَمَّا عَادٌ, سمرائے تکذیب, قوم عاد, فاولکوا بریحٍ, وہ ہلاک کیے گئے, بریحٍ, ساتھ ہوا کے, کیفیت عذاب, سرسرن تیز, آتیت بے حد تیز. طوفان آیا ہوا کا, بالکل آندھی, طوفان والی آندھی, اس ہوا کے ساتھ اللہ پاک نے تباہ کر دیا قوم عاد کو. سخرہا علیہم سبع لیال وثمانیہ ایام, اللہ نے یہ ہوا ان پر مسلط کر دی, مسخر کر دی, سات راتیں تے آٹھ دن, پورا ہفتہ اللہ کی طرف سے یوں عذاب آتا رہا. تند و تیز ہوا چلتی رہی, چلتی رہی, حسومن متواتر, حسومن کاٹنے والی, حسم کاٹنا, کاٹنے والی, بیخ کنی کرنے والی, بیخ کنی کرنے والی, جڑ تو پٹن والی, حسومن بیخ کنی کرنے والی. فتر القوم فیا سرا, پس دیکھے گائے مخاطب تو قوم کو فیا اس میں سرا گرے ہوئے جس طرح مرغی کسی کو ہو جاتی ہے گر جاتا ہے یوں سارے گر گئے کأنہما جہاز نخل خاویہ جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے ہوتے ہیں خاویہ گرنے والی کھجورے جس طرح کھجوروں کے لمبے لمبے تنے گرے پڑے ہوں یوں وہ لمبے لمبے قداور جوان گرے پڑے تھے شرک کرنے والے گر گئے کوئی ان کو بچا نہ سکا. اللہ پاک کہتا ہے اس طرح عذاب میرا آتا ہے جو توحید کو نہیں مانتا دنیا میں چاہوں تو یوں سزا دیتا ہوں. او مکہ کے کافرو اور اللہ حضرت کی پارٹی وہ مان لو نہیں مانو گے تو ممکن ہے اللہ دنیا میں کہیں ایسی سزا دے. فہل ترا لہم من باقیا اللہ کہتا کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے باقیا نفس باقیا کوئی جان باقی رہی ہو کوئی باقی رہو نہیں سارے گئے. وجا فرعون نمونہ سالس تیسرا نمونہ اور آیا فرعون ومن قبلہم اور فرعون سے پہلے بھی والمتفقات نمونہ رابع چوتھا نمونہ متفقات الٹ جانے والی بستی فرعون بھی آیا الٹ جانے والی بستیاں بھی آئیں بالخاطیہ یہ بات آتی ہے کہ بنا فرعون بھی اور متفقات الٹ جانے والی بستیاں بھی خطائیں گناہ لے کے آئے بڑے بڑے گناہ بڑے بڑے قصور یعنی کفر و شرک. فاسو انادے کو رسول ربہم انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی. فآخذہم سمرائی سیان نافرمانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اخذت الراویہ سخت پکڑنا. نمونہ خامس پانچواں نمونہ بے شک جب تغلما تغیانی والا ہو گیا یعنی خوب زیادہ پانی آ گیا. نوح علیہ السلام والا واقعہ آ رہا ہے. حملناکم یہ پانچواں نمونہ حملناکم تو ہم نے اٹھایا تم کو سوار کیا فل جاریہ کشتی میں لنجلا تاکہ بنا دیں اس قصے کو لکم تذکرہ تمہارے لیے یادگار وطیہا اور یاد کریں گے اس واقعہ کو اذنم وایا محفوظ رکھنے والے کان اس واقعہ کو یاد کر کے رہیں گے. حملناکم ہم نے تمہیں سوار کیا اس میں ہم نے تم کو سوار کیا اس میں تم کو یعنی تمہارے بزرگوں کو جو مومن تھے تم کو یعنی تمہارے بزرگوں کو جو مومن تھے ان کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا. یا دوسرا معنی حملناکم یعنی حملناکم فی اسلاب آبائکم پہلے تو حملناکم تم کو یعنی تمہارے بزرگوں کو تم کو یعنی تمہارے بزرگوں کو تمہارا کہ حملنا آباءکم ایک معنی. دوسرا معنی حملناکم فی اسلاب آبائکم تم اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے پانی کی صورت میں وہ سمجھے ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں لینا جالا تھا کہ قصے کو بنا دے تمہارے لیے نصیحت. فیضان نفخ فی الصور تخفیف اخروی جب سور پھونکا جائے گا نفخہ اولا مراد ہے پہلی مرتبہ نفخہ تم واحدہ وحملت الارض اور اٹھائی جائے گی زمین والجبال پہاڑ فدکتا دکتا واحدہ پہاڑ بھی زمین بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے دکتا واحدہ کٹ کٹ کے ریزہ ریزہ تے چور چور کر دیتے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ اور پھٹ جائے گا آسمان فَيَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ اس دن واحِيَةٌ بالکل کمزور ہوگا پھٹ جائے گا آسمان درمیان سے اور آخر کو سمٹتا جائے گا درمیان سے پھٹ کر یوں سمٹتا جائے گا. وانشقت السماء فیومئذ واہیا والملک والارض جائحا, فرشتے اس کے اطراف پہ کناروں پہ کھڑے ہوں گے. ویحمل عرش ربک, تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوں گے اس دن. فوقہم اپنے اوپر, یومئذ ثمانیہ, اس دن آٹھ فرشتے. آٹھ, یہاں بھی بعض مفسرین نے تاویلے کیے ہیں, تاویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس آٹھ فرشتے, تعداد بھی یہی, اور انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا. بالکل ظاہر معنی پہ رکھو, کس طرح اٹھائیں گے, کیا ہوگا, پوری حقیقت مفوض اللہ. یومئذ تورزون, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے خدا کے سامنے حساب کے واسطے. لا تخفی منکم خافیہ, کوئی چیز تم سے پوشیدہ نہیں ہوگی اللہ تعالی سے, سب چیزیں ظاہر ہوں گی. فاما من اوتیا, بشارت جس کو دیا جائے گا مال نامہ بے یمینی ہی, دائیں ہاتھ میں. اللہ ہر ایک کو دائیں ہاتھ میں نصیب کرے. فیقول مسرت روحانی, مسرت روحانی, وہ کہے گا ہاؤ مکرو کتابیاں, کہے گا کن کو, آس پاس والوں کو جو اس کے قریب ہوں گے, ان کو کہے گا ہاؤ مکرو کتابیاں, آؤ آؤ دیکھو نا میرا عمل نامہ. واہ, اللہ نے مجھ پہ کتنا احسان کیا, دیکھو میرا عمل نامہ. انی ظننتو, میں نے یقین کیا تھا کہ میں ملوں گا اپنے حساب کو. فہو فیشت راضیہ, مسرت جسمانی, پہلے ہو گئی مسرت روحانی, اب مسرت جسمانی, وہ عیشت زندگی, راضیہ خوشحال زندگی میں ہوگا. راضیت خوشحال زندگی, راضیہ کیوں اوپر نمبر لگا کے لکھا ہوا ہے, تمتو ماس, فائدہ ہی فائدہ, نقصان کوئی نہیں. نمبر دو خالی ازرر, اس میں ضرر کوئی نہیں. نمبر تین دائمی. نمبر چار مکرون بالتعظیم, وہ جو قیامت کے دن کی اصحاب الیمین کی زندگی ہوگی اس میں یہ چار صفتیں ہوں گی. اس لیے یہ راضیہ خوشحال زندگی, فی جنت نالیہ, بلند جنت میں قطوف دانیہ, اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے, پھل بالکل. کلو اشربو اکرام مومنین, یعنی یقال لہم, کہا جائے گا ان کو کھاؤ پیو, با فراغت بما اسلفتم, سبب جنت جو فل ایام الخائے, یا پہلے جو زندگی گزار کے آئے ہو دنیا میں. واما من اوتیا کتابہ بشمال تفیف اخروی, جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا, اللہ محفوظ فرمائے. فیقولو ندامت مشرکین, بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ حسرت کرتے ہوئے کہے گا, نہایت حسرت سے کہے گا, یا لیتنی, یہ عذاب روحانی, لم اوت کتابیا, مجھے اپنا مال نامہ نہ دیا جاتا, کیڑی لوڑ سی دی نہ ملیا چا. ولم ادر ماں حساب, یا کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے. یا لیتا ہاں کان تل قاضیا, کاش کہ یہ پہلی موت, ہاضمیر موتی اولا, یہ پہلی موت ہوتی ختم کر دینے والی, یعنی بے ست نہ ہوتی, دوبارہ زندہ کرنا نہ ہوتا. ما اغنا عنی مالیا, میرا مال مجھے کام نہ آیا. مالیا میرا, مالی مالی, میرا مال مجھے کام نہ آیا. حلک عنی سلطانیا, میری بادشاہی جاتی رہی, حلقہ ختم ہو گئی. خضوع عذاب جسمانی, عذاب جسمانی. یقالو لہم, یقالو ان اصحاب المیمنا, اصحاب الشمال, بائیں ہاتھ والوں کو کہا جائے گا خضوع, کہا جائے گا ان کے بارے میں, اللہ فرشتوں کو کہے گا. کس کو کہا جائے گا؟ فرشتوں کو کہے گا کہ پکڑ لو اس مشرک پلید کو. خضوع ہو, پکڑ لو یہ غیر اللہ کو برکتیں دینے والا سمجھتا تھا، فلاں بابا جی نے برکت دے دی تھے، فلاں بابا جی نے برکت دے دی تھے، فلاں بابا جی نے بیٹا دے دیا تھے، فلاں نے بیٹی دے دی، خذوہ پکڑ لو اس کو، فغلوہ توق پہنا دو اس کو، اللہ محفوظ فرمائے شرک و کفر سے، اس کو توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ جہنم میں داخل کر دو اس کو، ثم فی سلسلہ تن تعقیب ذکری، پھر یہ بھی سن لو بیڑیوں میں زنجیروں میں ذروہا سبعون ذراع، جس کا طول لمبائی 70 گز ہوگا، 70 گز لمبا زنجیر، 70 گز لمبا زنجیر، اس میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی وہ زنجیر، فصلو کو اللہ کہے گا اب کھینچو اس مشرک پلیت کو، اس کو کھینچو، ویسے تو یہ آتا نہیں ہے جہنم کی طرف، جاتا نہیں ہے، یہ زنجیر ڈالو نا اس کے پاؤں میں، سمجھے، گردن میں توک ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، زنجیر ڈالو، تے 70 گز لمبا، 70 گز تے اس مشرک پلیت کو فسلکو گھسیٹو، فسلکو، یہ سم فی سلسلت، یہ تاکیب ذکری، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ سم جہیمہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد پھر ایسا کہا جائے گا، بعد نہیں بلکہ یہ تو پہلے کہا جائے گا، تو یہ تاکیب ذکری یعنی صرف ذکر میں پیچھے ہے، صرف ذکر میں اس کا تذکرہ بعد میں کیا جا رہا ہے، حقیقت کے اندر یہ چیز پیچھے بعد میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تاکیب ذکری، انہو کانا وجہ عذاب، اول وجہ عذاب، یہ ایمان نہیں لاتا تھا اللہ پر، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، کیا مطلب، یعنی اللہ کی توحید کو نہیں مانتا تھا، انہو کانا لا یومنو، بد عقیدہ، بد عقیدہ تھا، پہلی عذاب کی وجہ عقیدہ اس کا غلط تھا، لا یومنو، لا یصدق بوحدانیت اللہ وعظمتہ، تفسیر خازن، اللہ کی توحید کی تصدیق نہیں کرتا تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، یعنی اللہ کی توحید کو مانتا نہ تھا، ولا یحض، وجہ دوم، بد عملی، پہلی وجہ بد عقیدہ، دوسری وجہ بد عمل، لا یومنو، عظمت خدا کا قائل نہیں تھا، ولا یحض، شفقت علی الخلق کا بھی قائل نہ تھا، نہیں برنگیختا کرتا تھا مسکین کے کھانے پر، مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، فلیس لہ الیوم صدر سمرا عدم ایمان نفی شفاعت قہری، لیس لہ الیوم ہاؤنا حمیم، نہیں یہ اس کے دن، آج کے دن اس کے لیے حمیم، کوئی دوست، لیس لہ الیوم ہاؤنا حمیم، کوئی دوست، کوئی مدد کرنے والا، کوئی بچانے والا، نفی شفاعت قہری، یہ تو کہتا تھا فلاں بابا بچا لے گا، فلاں بابا بچا لے گا، بچانے والا کوئی نہیں، بے وجہ عدم ایمان کے، بے وجہ، ولا تامن، اور نہ ہے اس کے لیے کوئی کھانا، اور سمجھے، ایمان نہیں تھا اس میں، توحید کو مانتا نہیں تھا، تو بچانے والا بھی اب کوئی نہیں، یہ سزا ہے توحید کے نہ ہونے سے، دنیا میں مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، لا تام، اب اس کو ہم بھی تام نہیں دیں گے، اور سمجھے، یہ مسکینوں کو تام نہیں دیتا تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا، اللہ کہتا اسی بھی نو پکھا ماراں گے خبیث پلیت نو، ولا تام، اور سمجھے، جو کھانے کی چیز ہے تام وہ نہیں دی جائے گی، الا من غسلین، مگر پیپ، کیا دی جائے گی، زخموں سے جو پیپ نکلتی ہے نہ گندی، اس مشرک مولوی، مشرک پیر، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز یارمیاں بارمیاں کھانے والا، اللہ فرمائے گا کھا مشرک پلیتا ہے تیرا تام، لا یاکلوہ الا الخاطئون، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار، خطا کون؟ المشرکون از کبیر، اللہ پاک محفوظ فرمائے. فلا اقسمو بیان زجرات، قسم ہے ما تبصرون و ما لا تبصرون کی، جو تم دیکھتے ہو اس کی، جو نہیں دیکھتے اس کی بھی. انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن جو ہے لقول رسول کریم، رسول کریم کا مقولہ ہے. قول مصدر بمعنی مفعول، قول بمعنی مقول، یہ مقولہ ہے رسول کریم کا، مقولہ ہے رسول کریم کا. اوپر لکھا ہے بواسطہ وحی، جو وحی کے واسطہ سے اس کے پاس پہنچائے، وحی کے واسطہ سے اس کے پاس پہنچائے یہ قرآن. وما هو بقول شاعر، نہیں ہے یہ شاعر کا قول. قلیل ما تؤمنون، ولا بقول کاہن، یہ نہیں ہے نجومی کا قول. قلیل ما تذکرون، قلیل نہیں، قلت بمعنی عدم، القلیل کالمعدوم. تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل رب العالمین کی طرف سے. وہ کہتے تھے رسول خود گھڑ لیتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اس کا اپنا مقولہ نہیں ہے، یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، دعویٰ دان دلیل اقلی برحقانیت قرآن، دلیل اقلی برحقانیت قرآن، اگر قرآن گھڑا ہوتا اس پیغمبر نے، اللہ کی تنزیل ہے، پیغمبر کریم نے خود بنایا نہیں، اگر بنایا ہوتا کوئی بات بھی بنا لیتا باز اللہ قابل، لا خزنا منو بالیمین، تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منو الوتین، پھر اس کی شعرگ کاٹ دیتے، پھر اس کی شعرگ کاٹ دیتے، یعنی اس کو موت دے دیتے. لیکن ہم نے موت نہیں دی، سزا نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی نہیں گھڑا. فما منکم من احد عجز ما سوا اللہ، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی حاجزین، روکنے والا. اگر ہم یہ سزا دیتے تو کوئی روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن نصیحت ہے للمتقین، مستفیدین کے لیے. وَإِنَّهُ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں. ان منکم مکذبین، تم میں کئی تکذیب کرنے والے ہیں، یہ محرومین عن القرآن. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثمرہ تکذیب، یہ قرآن البتہ حسرت ہوگا کافروں پہ، افسوس کریں گے کہ ہم نے قرآن کو کیوں نہیں مانا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ قرآن حق الْيَقِينِ ہے. فَصَبِّحْ دَوَائِ سُورَتْ، فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، کہے کہ اللہ ہی کا نام برکت والا نام ہے، اللہ کے نام کے علاوہ برکت والا نام کسی اور کا کوئی نہیں.